Cela ce am viat din morți în sos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratema ce sanele sfinților, săviților și întotdeauna daților apostoli, ale celui într-o sfinț, părintele nostru, Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, ale Sfântului Martinian, a căre pomenilor săvârșim astăzi, ale sfinților drept să dumnezești, părinții Achim și Ana și pentru tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Amin. Iată-ne, iubiți creștini, ajunși doar la o săptămână de postul cel mare, postul care ne apropie de dumnezeire pentru cei ce vor ca să-l țină. Postul mântuirii omului a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Mari înțelepți ai lumii, dogmaticii lumii au așezat ca astăzi să se citească Evanghelia înfricoșatei judecăți al Domnului nostru Iisus Hristos. Tot ce facem noi în viața aceasta cotidiană, de zi cu zi, bune sau rele, ele cresc, dar cândva vor ajunge toate la înfățișate tu ca făptașa lor, în fața dumnezeirii ca cel pentru care l-ai supărat sau l-ai bucurat. Viața ar mai fi acum ar mai fi dacă nu ar trece prin acea strâmtoare groaznic de trecut care este moartea. Din aceste chinci nimeni din cei născuți în chip firesc, din bărbați și femeie, nu a putut scăpa niciodată, indiferent cine a fost el în viață, indiferent ce podoabe a agățat Dumnezeu de trupul lui, n-a putut să scape din aceste chinci necruțătoare și nemiloase. Și dacă avem certitudinea morții că este atârnată de noi, trebuie dintr-o conștiință sănătoasă să avem și certitudinea a înfățișării tuturor lucrurilor care le săvârșim noi în viața noastră, având voința liberă. Cum s-a făcut prezentă judecata lui Hristos în biserica lui Dumnezeu și prin biserică, pusă ca o sămânță în sufletul omului, atingându-se de toate corzile sensibile ale umanității. Dacă vom crede în Scriptură că este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este absolut îndreptatea lui, îl găsim scris acolo acest cuvânt îmbrăcat prin vorbe că anunță judecata lui Dumnezeu în felul acesta. Prorocul David vestește, auzită din cer s-a făcut judecata și pământul s-a temut și s-a alinat. Deci cândva, la o vreme oarecare, s-a auzit din cer că va veni judecata lui Dumnezeu, cuvânt la care tot pământul s-a cutremurat. Dar având certitudinea că va veni milostivirea lui Dumnezeu și va ridica neputința omului umplându-l de dar, s-a mângâiat. Apoi, iubiților credincioși, tot Scriptura spune că acolo sunt dureri ca ale celea ce naște de moarte. Deci așa dureri vor fi în ceasul judecății, așa cum are mama care se zbate în chiarele morții, aducând prin durerea și sudoarea durerii ei viață pe pământ. Și îndrituit este acest cuvânt, fiindcă atunci când se va lămuri binele de rău și îți vei lua partea ta, omule, în ceasul acela, sunt transpirații cu strop de sânge din acele dureri groaznice ale judecății lui Iisus Hristos. Să vedem cum va fi judecata. Spune prorocul David, foc va merge înaintea lui și împrejurul lui vifor foarte. Noi, acești oameni care suntem aduși prin lume din doi părinți și din bunăvoința dumnezeirii și ne trăim viața noastră, zilele noastre sub cer, ne cutremurăm când vedem întunericul sau auzim un zgomot sau când vedem cerul turburându-se și mâniat de acolo trimite fulgere și tunete. Deci, de ce avem această spaimă în noi? O avem fiindcă avem atârnată de noi, în noi înșine avem sămânța morții. Și acel instinct, cum îl numește înțelepciunea lumii, instinctul de autoconservare în momentul când ți se apropie cuțitul să-ți curme firul vieții, te turburi în tot interiorul tău și din cauza aceasta tresari când vezi nefirescul zgomot sau nefirescul întuneric. Iubiților credincioși, groaznică va fi judecata lui Iisus Hristos, fiindcă acolo nu mai poți să ascunzi nimica. Dacă aici prin cuvinte te dezvinovățești și de multe ori prin înțelepciunea cu care îți prezinți nevinovăția chiar falsă, dacă ești apari ca o haină curată, acolo nu mai este nevoie de avocat și nici de un logos sofisticat, că nu poți să-L duci pe Dumnezeu cu preșul, cu alte cuvinte. Deci acel foc care va merge înaintea judecății lui Dumnezeu și va aprinde tot pământul, lămurindu-l cum se lămurește argintul în vasul de foc, va aduce multă spaimă în ceasul acela groaznic al judecății. Și spune Scriptura că atunci, în ceasul acela, soarele, luna și stelele care împodobesc candelabrul nopții se vor întuneca. Dar de ce? Să nu înțelegem greșit cuvântul din scoarță în scoarță al Scripturii și să ne rătăcim. Ele nu se vor întuneca fiind cuprinse în haina întunericului, ci ele se vor minimaliza datorită faptului că vine originalul soarelui care este soarele dreptății, Hristos, stăpânul luminii. Și ca să fiu mai pe înțeles, așa cum o lumânare în mijlocul nopții luminează toată camera, în momentul când răsarele cel căruia i-a dat lumina, adică soarele, ea se face mică și devine insignifiantă în fața strălucirii soarelui. Deci la aceasta se tâlcuiește ceea ce spune că soarele se va întuneca, dar s-a pus această prorocie în cuvinte simple ca noi să înțelegem, tot omul să înțeleagă cum va fi judecata. Și apoi spune Scriptura că în ceasul acela trâmbițele vor trâmbița, trâmbițe de moarte, aducătoare de acea jale cumplită din chiarele căreia nimeni nu va scăpa. Vedeți dumneavoastră că în tactica de război, pe pământ, aici, sunt folosite fel de fel de zgomote aducătoare de moarte. Amintiți-vă de drapelul dacilor care aveau un cât de lup. Acela când alergau caii și îl țineau soldații, acel drapel intra curentul în gâtul de lup și scotea un zgomot înfricoșător. Deci acele erau trâmbițele aducătoare de moarte pentru oastea adversă. În ceasul judecății, goarmele care vor suna din suflul îngerilor vor fi aducătoare de moarte pentru cei care încep să-și descopere, să-și reveleze întunericul conștiinței lor. Practic, li se turbură adâncul conștiinței lor din momentul când au început să discearnă binele de rău. Și îngerii s-o vor înfricoșa în ceasul acela, nu pentru ei, că ei nu mai au cum să greșească și judecata nu este pentru îngeri. El se înfricoșează pentru tine, omule, și se cutremură că știi anticipat ce te așteaptă, ce sentință. Că El fiind prezent pururea lângă tine de când ai venit în viață, ți-a scris și știe pe firul memoriei Lui toată mârșăvia vieții tale și pusă față în față cu dreptatea se vede că deja îți ai locul pregătit cu iezii și nu cu miei. Groaznică va fi vremea aceea. Prorocul Daniel a dus pe lume la timpul când trebuia să prorocească venirea lui Mesia și totodată scaunul judecății spune: văzut am un scaun alb mare și pe el cel ce ședea, iar de fața lui pământul și cerul au fugit. Deci scaunul acela atâta era de plin de lumină și cel care îl stăpânea atât de strălucit arăta încât că cerul și pământul s-au turburat din firea lor. Folosim aceste cuvinte că s-au turburat în reversul lor să le smurge mântuirea pentru frumusețea dumnezeirii. Și să fiu mai explicit, noi când ne uităm la soare nu putem să-l vedem. De ce? Fiindcă ochii noștri nu țin puterea soarelui și ne orbește. Iar dacă ochiul este mai bolnav, nici atât nu poate să-l vadă pe soare. Deci pământul împătimit de atâta păcat nu poate să vadă fața dumnezeirii cât este de strălucitoare. Deci acestea numai în câteva cuvinte descriu ca într-o revelație ceasul judecății lui Iisus Hristos. Toată lumea, după cum spune în Evanghelia de astăzi, toate semințiile înviate din morți, deci toți oamenii de la Adam și până la sfârșitul lumii, vor sta țintiți cu ochii pe cer să vadă semnul judecății, fiindcă noi, în fiecare din noi, indiferent că punem preț sau nu, avem revelația semnului judecății lui Dumnezeu. Atunci fiecare va sta țintit spre răsărit, știind că de acolo va veni ceasul judecății și fiecare așteaptă simbolul în care l-a crezut. Evreii vor aștepta steaua lui David. Toate confesiunile lumii își au și ele un semn al lor și atunci, în ceasul acela, vor aștepta să le apară semnul lor. Mahometanii vor aștepta să le apară semiluna, iar creștinii vor aștepta să apară semnul în care l-a crezut Sfânta Cruce. Cei care mai sunteți cu dragoste față de Sfânta Psaltire, vedeți că undeva scrie, dat-ai semn celor ce se tem de tine, Doamne, ca să fugă din fața arcului. Acest semn care l-a dat Dumnezeu pe pământ este semnul aducător de viață, iar semnul aducător de viață nu este oarecarele, ci este pomul din care s-a stors strugurile vieții. Iar acest pom nu este decât Sfânta Cruce, că de asta s-a ales din lemn și s-a așezat pe muntele Golgota ca cel care s-a răstignit pe ea și a udat-o, a stropit-o cu sânge dumnezeiesc, prin a crede în ea îți rodește acel strugure care pus în teasc îți izvorește sângele dumnezeirii, prin care bântul te faci moștenitor vieții veșnice. Iată cât de frumos curg și se trag una după alta ca verigile lanțului într-o frumoasă și divină legătură tainele lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, în ceasul acela nimeni nu va putea scăpa de necruțătorul cuțit al judecății divine. Pentru cei care nu cred în Sfânta Scriptură și prin aceasta nu cred în dumnezeire și sunt niște oameni lipsiți de orice sens, am putea să le facem prezentă judecata lui Dumnezeu prin evenimentele care au venit peste lume, nu haotic, ci foarte bine ordonate. Dacă cercetăm Scriptura și pentru cei care nu cred, cercetăm istoria lumii care s-a consemnat pretutindenea, vedem localizat în timp cum a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni. Vedem potopul lui Noe venit din cer. Iar pentru cei care n-au crezut în Dumnezeu, venit de undeva, dar venit atâta de ordonat că 40 de zile și 40 de nopți șgheapurile cerului s-au deschis cu o ploaie nefirească și după cum spune Scriptura, și cele din pământ au început să izvorască apa mai mult. Și atunci a anecat toată lumea, nimic nu a avut preț în fața acelui cuțit de judecată al dumnezeirii. Și i-am întrebat pe ei, cei care nu vor să creadă în Dumnezeu, oare haosul care este Dumnezeul lor a adus atâta ordonare încât că norii ca la o poruncă și-au deschis pântecele și-au umplut pământul cu apă? Vedem o altă minune, faraon și cu toți ostașii lui, fiind lipsiți de noțiunea de Dumnezeu, nu fiindcă n-au avut revelația dumnezeirii, ci din propria lor voință n-au vrut să creadă în Dumnezeu. Prin minune, prin despărțirea apelor de către un om, de către Moise, sunt înecați în pântecele Mării Roșii cu toată oastea lui. Ne punem întrebarea, oare mai este de la om sau de la haos, cum zic ei, și s-a despărțit apa? Omul înțelege pentru totdeauna că Dumnezeu s-a revelat în lume. Dumnezeu se arată în înțelepciunea Lui prin însăși existența ta. Nu vei avea cuvânt întrituit de circunstanțe atenuante în ceasul judecății, că despărțindu-se Marea Roșie a fost doar a unui efect, despărțirea unui efect natural, ci va veni cuvântul Scripturii și va spune: dacă a bătut un vânt și s-a despărțit marea de la firea ei, cum era posibil de la aceeași fire să fie pajiște verde prin fundul mării și cărare bătătorită prin care au circulat căruțele lui Moise? Deci iată cum ești prins, încercuit din ce în ce mai mult, până când ștrangul te-a strangulat și ți-a luat viața. Îl găsim în Scriptură pe Datan și Abiron și pe Core, care, neascultând de porunca lui Moise și a lui Aron, aducând jertfă lui Dumnezeu, aduc jertfă străină. Și așa s-a supărat Dumnezeirea pentru acest păcat, încât că s-a despicat pământul în fața lor și au căzut în acea groapă interminabilă, Datan, Abiron, Core și cu toți ceilalți acoliți ai lor, care numărau nu 2, 3, 4, ci numărau sute de mii într-o clipă uciși. Vedem altă judecată a lui Dumnezeu pentru evreii care și-au turnat vițel topit din aur și argint și s-au închinat declarându-L Dumnezeu. Și pentru asta Dumnezeu nu i-a scos din pământul rătăcitor 40 de ani de zile și le-au rămas oasele acolo a tuturor acelora ce și-au împărtășit această idee. Deci iată cum se face prezentă judecata Dumnezeirii pe pământ și pentru cei care cred și pentru cei care nu cred. Îți rămâne doar în libertinajul voinței și a gândirii tale, omule, să-ți aduci din ce în ce mai prezentă judecata, ceasul judecății în interiorul sufletului tău. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna când vrei să-l îndrezi pe un copil, întâi aplici tactica cuvântului care este mângâietor. Dar dacă el este ca un ied obraznic, ca părinte, vrându-i numai binele, că dacă nu-i făiai binele, nu-l aduceai pe lume să-i suporți 9 luni de zile greutatea creșterii lui. Și atunci folosește arma bățului, a bătăii. Dacă nici aceasta, care este ultima înfricoșare de către tine, tată sau mamă, să te declare că ești stăpânul lui, nu va asculta, atunci merge singur și spinte pe valurile mării până când se neacă. Degeaba mai strigi ajutor când moartea ți este pe gâtul tău. Este tardivă lacrima căinței. Iubiților credincioși, ceasul judecății va fi hotărât de Dumnezeirii, nelăsat nicăieri în Scriptură prin revelație, când va fi hotărât, după ani, luni sau zile. Prorocii spun în chipul împrost că va veni ceasul judecății, dar niciunul nu specifică momentul când va fi, ci dau o limită relativă și spun așa: de veți fi buni, veți întrece, de veți fi răi, nu veți ajunge. Dar care este hotarul de a întrece sau a nu ajunge, nu știi. Apoi, Sfântul Apostol Pavel, care a fost insuflat de Dumnezeire, nu se agață de momentul judecății. Cine spune: iar pentru ceasul sfârșitului lumii nu vă este vouă a ști. Deci dacă apostolul Pavel nu l-a interesat când a fost, cu atât mai mult noi nu trebuie să ne interesăm și să începem să stoarcem Scriptura ca pe o cârpă, să scoatem o picătură când va fi. Să lăsăm această curiozitate la o parte și să aducem în conștiința noastră că de fapt sfârșitul lumii este sfârșitul tău. că după ce au venit îngerii și ți-au luat sufletul, deja pentru tine, omule, s-a făcut tot sfârșitul lumii. Și de ce să mai așteptăm noi sfârșitul lumii să-l vedem în ochii noștri, care va fi atât de groaznic, pe când să ne păzim sfârșitul nostru, ca nu cumva să fie exact ca în vremea când se va turbura pământul și vor striga îngerii din cer. Foarte frumos Sfântul Ioan Gură de Aur parafrazează sfârșitul lumii în felul acesta. Să ne uităm la o casă învechită în zile. Ea înainte de a cădea jos, de a cădea din ființa ei de a fi casă și a se duce în cele din care a venit, adică din pământ, o vedem cum este luată din ce în ce toată strălucirea ei. Îi cad acoperișul, îi cad ferestrele, îi cad toate celelalte, îi scad puterile și în ultima instanță ea cade de tot, făcându-se un morman de pământ. Să ne uităm la ființa însuflețită, să ne uităm la un om care trage spre moarte. Prin dureri groaznice, iată că îi vine sfârșitul. Și dacă vrem și mai mult să ne uităm la noi înșine, cum începem de la o vârstă să încărunțim și să ne grăbim spre povârnișul vieții. Iată, omule, cum din frumusețea tinereții, fiind ca un pom și cu roade și cu flori, în vivacitatea vieții încep să decazi, devenind din ce în ce mai uscat, devenind din ce în ce mai opritor în obstacolele, în cărările celor tine. Începe să-ți ia frumusețea feței, începe să-ți ia puterea care o aveai cândva în viața ta, că ai nevoie de aceasta pentru viața cotidiană. Nu te mai ajute pentru trupul tău care ți este ca o casă. Deci iată că încetul cu încetul te topești și îți ia toată frumusețea în care te-ai bazat cândva în ceasul tinereții. Amintește-ți că în câțiva pași îți vine căderea definitivă și acolo pune-ți întrebarea unde te duci în acel necunoscut. Crezi că nu va mai fi nimica? Să ne uităm la lume ca la un trup. Ea a fost constituită în apogeul frumuseței ei. Dar de-a lungul istoriei, datorită atâtor săgeți drăcești și a patimilor oamenilor, lumea, ca un întreg, ca un trup, a început să se șterbească din frumusețea ei. Și să venim cu argumente. Mulți bătrâni spuneți, relatați că alte vremuri erau pe vremurile dumneavoastră când erați tineri. Este un argument adevărat. Iată că atunci parcă un măr avea altă culoare, alt gust. Lumea era altfel și, într-adevăr, prin această comparație ne dăm seama că mergem nu într-un progres, ci într-un regres. Iar regresul știm că undeva se va poticni și va aduce lumea în neființă. Noi, oamenii, având o conștiință și o frică de Dumnezeu în general, am căutat să fim cât mai pudici de-a lungul istoriei. Și datorită faptului că prin căderea din Eden ni s-a lipit de trupul nostru rușinea, ne-am acoperit trupurile, că ne este rușine. Dar iată, lumea contemporană tinde spre această sălbăticie de demult, că vedeți că lumea se descopere din ce în ce mai mult. Pentru timpurile noastre apare un lucru cam puțin iritant. Dar gândiți-vă că deja așa a apărut faze când lumea atâta nebunie are în capul ei, încât că umblă goi în casă și părinții și copiii. Iar toată presa atâta de nebună, vedeți cum atârnă trupuri de oameni goi. Deci astea unde duc? Duc toate spre un finiș și iată cum să ți se face revelația sfârșitului lumii, iminența lui. Iubiților credincioși, iar în ceasul acela când vor suna îngerii lui Dumnezeu, se va coborî din cer scaunul judecății și se va duce în valea lui Iosafat, în Ierusalim, unde este templul lui Solomon. Iar acolo vor merge toți oamenii de la Adam și până la sfârșitul lumii, indiferent de sex, de vârstă, indiferent de poziție socială, fiindcă acolo nu mai este părtinire cine ai fost sau ce ești. Acolo, în ceasul, divanul judecății va fi constituit din Iisus Hristos judecătorul. În partea dreaptă va sta Maica sa Sfântă, deci Maica Domnului, în partea stângă Sfântul Ioan Botezătorul. În partea dreaptă, în continuare, împărătei se vor sta 6 apostoli, iar dincolo 6 apostoli. Vor fi câte 6 apostoli de o parte și 6 de o parte, ca fiecare apostol să judece cele 12 seminții ale lui Israel. Și de acolo, din scaunul judecății, va curge râu de foc. Râu de foc în fața tuturor oamenilor lumii, care toți vor avea vârsta de 33 de ani, indiferent de vârsta la care i-a prins moartea. Atunci va fi scrâșnirea mare, că în momentul când se va așeza scaunul judecății, iar completul de judecată va fi format din întunerice de îngeri, cum menționează Scriptura, și asistența va fi de la Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt. Fiecare om va veni cu cartea vieții lui și având conștiința trează, nu ca acum că ne lăutăm în uitare și am uitat spurcăciunile vieții, dar cele bune le știm în minte. Atunci ți se deschide cartea vieții și tu singur îți alegi judecata, fiindcă primul cuvânt cu care va începe judecata lui Iisus Hristos acesta va fi: arătați-vă faptele și vă luați plata. Și acolo ai chipul ideal al omului, chip și asemănarea lui Dumnezeu, cum să săvârșești minimum de fapte și cum ești. Că vine Sfântul Apostol Iacob și spune: credința fără fapte este moartă. Că degeaba mulți vă lăudați că sunteți creștini, unde ți este pomul faptelor bune? Că mulți copaci sunt în lume și au coroana frumoasă, dar dacă n-are rod, tu vrei să-i vezi rodul lui. Și atunci noi ne lăudăm: și eu am crezut în tine, Doamne. Ai crezut, arată în fapta. Că ce folos dacă eu îți spun când vii flămând în casă, am cu tare lucru să spun pe masă și îți spun numai vorbe, ți le descriu în atributele lor, dacă nu te împărtășești de bineța lor. Și am spus că atunci, în ceasul acela, va apărea semnul Sfintei Cruci pe cer. deja judecata li se face pentru toți instantaneu, pentru toți cei ce au blasfemiat Sfânta Cruce. Oare sunt doar niște cuvinte sofisticate, întrituitoare de credința noastră care credem în cruce, că va apărea semnul Sfintei Cruci? Dacă am merge pe dogmatismul ei smuls în Scriptură, vedem că acesta este pomul vieții. Ați observat dumneavoastră în lume, că în lume va fi ca și în cer. Faptele și lucrurile care le-au purtat niște oameni, niște eroi în cursul vieții lor, sunt de mare preț pentru descendenții lor. Gândiți-vă Sfânta Cruce pe care a murit Dumnezeu și a fost pătată, mânjită de sânge dumnezeiesc. Oare este ea de blasfemie? Numai să ne gândim la sabia lui Ștefan cel Mare, care a ucis atâția turci și prin care și-a făcut atâta faimă acest om de a cutremurat lumea. Nu știu, s-a vândut sau este pusă în casetă de aur de mare preț. Deci ea era aducătoare de moarte, dar pentru cine? Pentru dușmani. Și-a câștigat atâta preț. Dar crucea pe care s-a răstignit Hristos, cât preț are, fiindcă pe acel lemn care de fapt este jertfelnicul pe care s-a adus drept jertfă de împăcare între Dumnezeu și om, a murit Hristos și câtă sfințenie a câștigat. Și pentru aceasta noi avem ca o armă de neprețuit în cursul mântuirii noastre. Iubiților credincioși, ceasul judecății va fi și mai groaznic cu acele cuvinte care Mântuitorul le-a rostit pe cruce. În agonia morții a spus așa: îmi este sete. Iar în ultimile cuvinte spunea: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Iar răspunsul acestor cuvinte ale evreilor au fost: deci tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Când aceste cuvinte vor răsuna în urechile iudeilor, a vechiului Israel, iar nouă, a noului Israel, care ne mânjim de sângele dumnezeiesc prin faptele noastre, groază mare va aduce în toată existența vieții noastre. Fiindcă prin acele cuvinte mi este sete, Hristos spune că îi așteaptă la pocăință pe proprii lui ucigași, dar iată-i că nu s-au întors. Și ca un tată care, având copilul obraznic și îl blasfemiază pe tată, având certitudine, având sentimentul patern sau matern, că este al lui, totuși îl iartă, indiferent de necazul care l-a făcut. Iar Dumnezeu se dovedește că este ca un tată în absolutul său de tată a sentimentului patern, fiindcă omule te iartă chiar în agonia morții și moartea tu i-o dai. Că atunci ca un om rostește: iartă-ne, Doamne, păcatul, că nu știu ce fac. Ajunge până și la ultimul compromis în sensibilitatea lui. Spune că nu știu ce fac, dar ei făceau, nu că erau beți, făceau din beția nebuniei lor. Și trece și peste aceasta. Și prin acest cuvânt îi iartă pentru totdeauna. Și acum așteaptă răspunsul lor, iar evreii și prin ei, chiar cei păcătoși creștini fiind, își dau ultima semnătură își dau singur sentința de ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Vedem în viața noastră cotidiană, când aștepți o judecată omenească, cât de înfrigurată este în venele și în existența ta, omule. Când este să te duci la o judecată sau stai în temniță și să aștepți sentința, mai bine ți-ar veni moartea care nu o cunoști decât acel ceas nemitarnic, neîndurător, nu are pic de milă în el acea clipă a vieții, acel minut. Mai ales când te înfățișezi în fața instanția completului de judecată, simți că nu mai ești al tău, simți că ești pe altă lume de frica aceea, știindu-te vinovat. Gândiți-vă când vom trece prin fața judecății și atunci avem revelația tot trecutul nostru ce am făcut. Și prin acest cuvânt, îmbrăcat în haina vorbirii, aș vrea să turburăm un pic conștiința fiecăruia dintre noi. Dacă pentru un criminal, atunci când victima este adusă, prezentă în completul de judecată, acolo în sală, nu chiar în complet, ci în sală să fie. Și dacă pe masa completului de judecată este adus arma crimei, câtă frică și teroare îi aduce în sufletul acelui criminal. Gândiți-vă cât de nemitarnică, cât de groaznică va fi judecata, că cel care judecă este tocmai victima. Dacă aici pe pământ, în completul de judecată, există parcă acel sentiment de ură, de a pedepsi la maxim pe făptuitorul unei fapte antagonice dreptății. Și acel care judecă n-a pătimit cu nimica durerea care tu ai pricinuit-o victimei tale. Dar când va veni victima să te judece, omule, ce groaznic este! Dar să-ți mai aducă arma crimei cu care ai înjunghiat sau limba care ți-o faci ca o sabie ascuțită, cum spune Scriptura, și ți-o pune prin produsul ei, prin cuvintele care au desfinat și au ucis, câtă turburare îți aduce în sufletul tău. Iar arma crimei nu va fi alta decât crucea lui Iisus Hristos. Că aceasta a fost arma cu care s-a ridicat pe pământ viața lui Dumnezeu, viața lui Iisus Hristos, de fapt. Evreii și lumea în general care nu vor să creadă, nu vor crede prin impertinența lor că acesta este cel care a murit pe Golgota. Și vor îndrăzni să ridice cuvânt de neîncredere că tu ai fost acolo răstignit. Și atunci Hristos își va arăta găurile din mâini, din coastă și din picioare, sângerânde, nevindecate. Iar sângele de pe Sfânta Cruce va fi proaspăt, neuscat, șters de negura vremurilor. Și în momentul acela îți dai seama, de fapt, el a fost victima, aceasta este arma crimei, iar tu ești făptuitorul ei. Iubiților credincioși, n-aș vrea ca prin aceste cuvinte să înțelegem greșit din nuanța lor judecata lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă fiecare dintre noi să ne gândim bine la faptele vieții noastre și să avem certitudinea că vom da seama în fața cuiva cândva. Chiar dacă le săvârșești în întuneric, chiar dacă nimeni nu te-a văzut, gândește-te că viața care este în tine curge de undeva și de acolo de unde curge este un ochi neadormit și o ureche, nu surdă, ci aude perfect tot ce gândești și ce faci. Deci având certitudinea că Dumnezeu niciodată nu doarme din sensibilitatea Lui spre noi, să ne îndreptăm pașii vieții și să avem mereu frica morții în noi, să căutăm să ne împăcăm cu Dumnezeu prin fapte, nu prin vorbe, încă înainte de a se închide ușa și să rămânem ca cele cinci fecioare nebune. Deci având această grozăvie a judecății lui Iisus Hristos, cred că nu trebuie să mai apelăm la niște mângăieri trupești exagerate. Nu ne rămâne decât să ne vedem filmul vieții noastre, cine am fost și pe ce cărări greșite am umblat până acum. Să vedem cât antagonice sunt dreptății lui Dumnezeu și cât de nedrept suntem noi, cât de strâmbi față de ceea ce trebuie să fim prin legea Dumnezeirii. Deci, iubiților credincioși, aș vrea ca bunul Dumnezeu să ajute fiecăruia dintre noi să ne dea înțelepciune și discernământ în toate faptele care le facem și mai ales putere de a lupta contra păcatului, care este fiară necruțătoare ce te duce în pântă cele morți. Dacă ajută bunul Dumnezeu și ajungem cu bine, în Duminica Ortodoxiei va veni nou preasfințitul mitropolit Vlasie să slujească aici în București. Deci nu duminica ce vine, ci duminica cealaltă, prima duminică din post. Duminica viitoare este izgonirea lui Adam din Rai. Aș vrea să dezbatem acest subiect, că noi întotdeauna căutăm să ne dezvinovățim, făcându-ne ca niște Eve, că nu eu, Doamne, ci șarpele m-a înșelat. Să vedem că, de fapt, nu Adam este vinovat pentru tot ce facem noi. Și desculpările acestea sunt atât de puierile că, de fapt, noi înșine suntem Adam și Eve așezați în Edemul lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, săptămâna aceasta nu se mai mănâncă carne. Este săptămână de harți. Se mănâncă și miercurea și vinerea de dulce, inclusiv pește, urmând ca duminica viitoare să se facă lăsata secului definitivă. Cine poate și cum s-a luat tradiția în Biserica lui Dumnezeu, având conștiința pătată de multe păcate, poate să postească primele trei zile post negru și apoi să ia aghiazmă mare. Cine nu poate, nu este obligatoriu. Poate să postească, cum poate numai să ducă această cruce atât de frumoasă, atât de plăcută, că ea este numai spre mântuirea noastră. Domnul Dumnezeu să ajute tuturora, iar lui Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin.